not over you. Nieuws. 3 uur. Bij een droneaanval op een Franse legerbasis in het noorden van Irak is een Franse soldaat om het leven gekomen. Dat maakte president Macron bekend. De aanval was op een basis in de regio Erbil, waar Franse militairen samenwerken met Koerdische strijders. Ze zijn daar onder andere om terroristen van IS te bestrijden en deden mee aan een antiterrorisme-training. Een agent wordt vervolgd omdat hij vorig jaar tijdens een pro-Palestina-demonstratie zijn politiehond onterecht inzette. Een demonstrant werd gebeten door de politiehond terwijl die al op de grond lag en geen gevaar vormde. De betoger liep daarbij ernstige verwondingen op. Een man die 32 graven op een Haagse begraafplaats zou hebben vernield is vrijgesproken. De rechtbank vond niet genoeg bewijs dat hij het had gedaan. Wel is hij veroordeeld voor 2 inbraken in vakantiewoningen nabij de begraafplaats. De vernielingen hadden veel verdriet veroorzaakt, ook omdat er kindergraven waren beschadigd. De man had eerder ook al graven vernield, maar behandeling legde de rechtbank niet op. En koning Willem-Alexander heeft woensdag voor het laatst gevlogen als piloot op een Boeing 737 van KLM. Het Koninklijk Huis deelde een video waarin hij in de cockpit te zien is. De koning stopt niet met vliegen, maar neemt afscheid van het type vliegtuig. KLM vervangt de Boeing 737 door een Airbus. Willem-Alexander gaat zich nu omscholen om op het nieuwe toestel te kunnen vliegen. Er staat een stevige zuidenwestenwind. Aan het einde van de nacht gaat het regenen in het westen van het land. In de ochtend is het onstuimig met flinke regen en kans op zware windstoten aan zee. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 538.

Jouw hits. Jouw 538. I see you call.

feel this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in a season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons.

Turning the floor into a zoo. Seek and find, what do we do now? Project op Curaçao. Die zouden het historische karakter van het eiland aantasten, vinden meerdere organisaties. Die zijn bang dat Curaçao en hoofdstad Willemstad van de UNESCO werelderfgoedlijst worden gehaald. Maar een minister denkt dat het zo vaart niet zal lopen. Vanavond zorgt de harde wind voor problemen in Den Burg op Texel. Een deel van de gevel van een huis stortte naar beneden en kwam op een geparkeerde auto terecht. De auto raakte zwaar beschadigd. Hulpdiensten kwamen massaal, sloten de straat af en verwijderden met een hoogwerker losse stukken van de muur. Niemand raakte gewond, de straat blijft voorlopig dicht. Bij een droneaanval op een Franse legerbasis in het noorden van Irak is een Franse soldaat om het leven gekomen. Dat maakte president Macron bekend. De aanval was op een basis in de regio Erbil, waar Franse militairen samenwerken met Koerdische strijders. Ze zijn daar onder andere om terroristen van IS te bestrijden en deden mee aan een antiterrorisme training. Steeds meer mensen die al een huis hebben vragen een nieuwe hypotheek aan om te verhuizen. Volgens cijfers van de hypotheker groeit dat aantal sneller dan bij starters. Starters waren vorig jaar nog duidelijk in de meerderheid, onder meer omdat veel beleggers hun huurwoningen verkochten. Nu trekken doorstromers weer vaker de woningmarkt op. Vanuit het westen neemt de kans op regen de komende uren toe en daarbij staat veel wind. 'S Middags wordt het in het westen droger. Het wordt niet warmer dan 7 graden. En dit was het nieuws op 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538 app. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to